Zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzeci przypadek nowego wariantu koronawirusa w Polsce. Choruje 7-letnia dziewczynka z Gdańska. 76 osób próbowało w ciągu ostatniej doby nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Nie wiedzie się naszym skoczkom. W Engelbergu Kamil Stoch był szósty. Dziś kolejne zawody w Szwajcarii. Trzeci w Polsce przypadek wariantu koronawirusa Omikron wykryto u 7-letniej dziewczynki z Gdańska, która miała wykonany test z powodu objawów infekcji paragrypowej, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jak zaznaczono wcześniej, zakażenie przeszła jej mama. Dzieci z klasy zostały wysłane na kwarantannę, a te z najbliższego otoczenia, mimo braku objawów, są kierowane na test. Pierwszy przypadek Omikrona w Polsce stwierdzono w czwartek u obywatelki Lesoto. W piątek zanotowano drugi u 3-letniej dziewczynki z Warszawy. 76 osób próbowało w ciągu ostatniej doby nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski, poinformowała Straż Graniczna. Na odcinku ochranianym przez placówkę straży w miejscowości Czeremcha grupa 20 osób siłowo forsowała zapory, rzucając w polskie służby kamieniami. Wszystkie osoby zostały zatrzymane. Próby nielegalnego przekroczenia granicy podejmują obecnie przede wszystkim młodzi mężczyźni. Nie ma wśród nich rodzin z dziećmi, powiedziała Krystyna Jakimik-Jarosz z podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Jak dodała, coraz częściej ogrodzenie niszczą białoruskie służby bez udziału migrantów. W Tarnogrodzie na Lubelszczyźnie trwają regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wśród ofiar pacyfikacji strajku w kopalni Wujek był pochodzący z Tarnogrodu Józef Giza. Historię wprowadzenia stanu wojennego powinien znać każdy Polak, mówi Marek Wątorski z NSZZ Solidarność. Chodzi zarówno o kwestię podkreślenia tej tragicznej historii i ofiar stanu wojennego, bo pamiętajmy o tym, to jest ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności internowanych. To są setki tysięcy osób przesłuchiwanych przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa, więc represje, wyrzucenia z pracy, no i oczywiście bilet w jedną stronę, czyli krótko mówiąc emigracja znacznej części działaczy Solidarności. Uroczystości w Tarnogrodzie rozpoczęły się od mszy w tamtejszym kościele Przemienienia Pańskiego. Z listami od chorych na mukowiscydozę biegną z Bydgoszczy do Warszawy uczestnicy sztafety. Proszą w nich Ministerstwo Zdrowia, by środki ratujące ich życie znalazły się na liście leków refundowanych. Jednego syna pochowałem i nie chcę drugiego pochować. To jest ciężkie nie tylko dla nas jako rodziców, ale dla dzieci przede wszystkim. Skoro nadarza się okazja do tego, żeby pomóc, to trzeba to zrobić na każdy możliwy sposób, a że my akurat jesteśmy biegaczami, no to robimy to tak, jak potrafimy najlepiej. Razem raźniej, w grupie siła. Uczestnicy sztafety mają do pokonania 256 kilometrów. Z Bydgoszczy wyruszyli dziś o 7. Do Warszawy mają dotrzeć jutro po 14. Niestety nie w każdej grupie i nie zawsze. Aktualnie siła w szwajcarskim Engelbergu. Dziś kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kwalifikacje zaplanowano na 14.30, a konkurs ma się rozpocząć o 16. Wczoraj do drugiej serii zakwalifikował się tylko Kamil Stoch, który zajął 6. miejsce. To był kolejny konkurs zakończony niepowodzeniem reprezentacji Polski. Trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski przyczynę takich wyników szuka w przetrenowaniu naszych zawodników tuż przed rozpoczęciem sezonu. Takie przypuszczenie moje, że chłopaki jakby są tacy znużeni skokami. Tak wyglądałem od początku zresztą, tacy ociężali, tak nie mam tego drygu na progu. Jakby trochę przesadzili z ilością skoków, szczególnie w ostatnim okresie. I te mistrzostwa polskie były bardzo późno, tuż przed Pucharem Świata. Kamil miał jakieś tam przerwy i to chyba dobrze wpłynęło na to, że reprezentuje teraz jeszcze nie ten najwyższy, ale bardzo wysoki poziom. Wczoraj zwyciężył Niemiec Karl Geiger, który wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Słoweńca Timiego Zajca. Geiger umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W Paryżu dziś finał Eurowizji Junior. Wystąpią wokaliści z 19 państw. Reprezentantka Polski Sara James jest wymieniana wśród faworytów. Finał Eurowizji dla dzieci odbędzie się na paryskiej scenie La Scène Musicale. Konkurs rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa ponad 2 godziny. Polskę będzie reprezentowała piosenka Somebody w wykonaniu Sary James. 13-letnia wokalistka wystąpi na początku koncertu z 3. numerem startowym. Według francuskich mediów faworytami konkursu są artyści z Gruzji, Macedonii, Włoch, Armenii oraz Polski. Zwycięzcę Eurowizji Junior wybiorą internauci oraz jury złożone z artystów i specjalistów w dziedzinie muzyki. Rok temu Eurowizję Junior wygrała Francja. W 2018 i 2019 roku triumfowały reprezentantki Polski. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

No i posłuchamy na początek czegoś, co wprawi was w dobry nastrój. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make 'em jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone. Czy państwo zaplanowali już, jak będzie wyglądał świąteczny stół w tym roku? W jakich kolorach będą nakrycia, serwetki, obrus, jakie będą świece? To ważne, żeby tego dnia usiąść do pięknie nakrytego stołu, bo właściwie ta uroczystość, święta rozpoczynają się w tym momencie, gdy szykujemy miejsce, przy którym wspólnie się zgromadzimy. Zaprosiłam do rozmowy panią Dorotę Jaworską, która jest redaktor naczelną miesięcznika Moje Mieszkanie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pomyślałam, że państwo, którzy wykonaliście kilkaset sesji zdjęciowych, również stołów świątecznych u swoich czytelników, że właśnie państwo będą najlepszym rozmówcą, by powiedzieć, jak spędzają święta, przy jakich stołach spędzają święta Polacy. Czy ma pani obserwacje swoje w tym zakresie? Oczywiście, że tak. Nasz miesięcznik od lat realizuje sesje zdjęciowe właśnie w domach naszych czytelników. Również są to sesje świąteczne. W związku z tym wiemy z pierwszego źródła, jak to wygląda. Cóż można powiedzieć? Nie zadziwię państwa, mówiąc, że tradycja i podstawowa elegancja to są najważniejsze czynniki, które bierzemy pod uwagę. Czyli tak naprawdę zawsze, czy mamy pomysł na dekorację świątecznego stołu, czy nie, jeżeli się odwołamy do pięknie wyprasowanego białego obrusa, czy jasnobeżowego, czy w pastelowych odcieniach, pięknej porcelany, może po babci, może po dziadkach, a może po prostu świeżo, niedawno nabytej, ale dobrej jakości, ładnie udekorowanej, plus dołączymy do tego kilka dekoracji bożonarodzeniowych, nawet minimalistyczne gałązki, kilka orzechów rozłożonych, czy bombki lśniące plus świece, to tak naprawdę możemy być pewni sukcesu. Tego się nie obawiamy. Wiemy, że wtedy stół na pewno zachwyci gości. I chyba jest tak, że Polacy dbają o taką właśnie formę, bez względu na to, czy są wierzący, czy nie, jakie mają poglądy, z jakich kręgów pochodzą. Oczywiście, że tak. To jest taka baza, od której zwykle startujemy. Natomiast warto też poeksperymentować. To jest, o tyle będzie ciekawe, że goście, których zapraszamy do siebie na Wigilię, czy na uroczysty świąteczny obiad, czy na spotkanie już później noworoczne, tak naprawdę możemy ich co roku zaskakiwać inną aranżacją stołu. Możemy być kreatywni. To przejdźmy teraz do konkretów. Zostało parę dni do świąt. Załóżmy, że zabiegani czy troszkę zniechęceni tą pandemią, nie chcieliśmy o tym wcześniej myśleć. Co pani by radziła? Jaką stronę pójść, żeby to było właśnie czyste, świeże, żeby to było takie przyjemne dla wszystkich? No oczywiście, poza tym, co, o czym już mówiliśmy, że jest to najbezpieczniejsze wyjście i zawsze się spotka z uznaniem gości i biesiadników, to tak naprawdę możemy zaszaleć. Jeżeli mamy stół z pięknym blatem drewnianym, nawet jest to blat wiekowy, możemy postawić naczynia bezpośrednio na nim. Nie musimy przykrywać obrusem. No tak, ale wtedy pod coś schowamy sianko. A położymy je na środku. Pół żartem oczywiście. Ale pamiętajmy, najważniejsze to jest to, żeby mieć jakąś koncepcję. Może być to koncepcja kolorystyczna, może być to wybrany motyw naczyń. Najważniejsze to jest to, żeby ta kompozycja była spójna. Do dekoracji możemy użyć chociażby orzechy i jabłka ułożone na stole. Ale wróćmy jeszcze na momencik do nakryć, do talerzy, no bo często jest tak, że gości jest dużo więcej niż właśnie sztuk talerzy czy półmisków i musimy uzupełniać. W takim razie według jakiego klucza to robić? Tak naprawdę nie musimy się trzymać zasady, już możemy sobie pozwolić na odstępstwo, zwłaszcza jeżeli lubimy pewien luz i on nas również w jakiś sposób, to jest dla nas jest to oczywiste i dla naszych gości, nie musimy mieć sztywnego kompletu 24 nakryć dla 24 gości identycznych. To jest oczywiście klasyka, ale może być tak, że są to po prostu białe talerze, czy szare talerze, czy czerwone, w określony wzór lub nie, ale skomponowane w sposób dowolny. Możemy na talerzu płaskim obiadowym postawić talerz do zupy w innym kolorze, czy o innym wzorze. Najważniejsze, by wszystko ze sobą współgrało. Czyli na przykład kierujemy się tym, żeby kolory były podobne, nawet wtedy, kiedy wzory są inne, prawda? Albo tak, żeby wzór był podobny, jeżeli nawet się różnią kolory. Przy innej kolorystyce. Najważniejsze, by trzymać się jednego klucza, który będzie to kluczem stylowym, jeżeli chodzi o estetykę. Czyli pilnujmy, jeżeli chcemy, by stół był elegancki, nie postawimy ciężkiego jednego naczynia z grubego fajansu, który się świetnie sprawdzi przy rustykalnym nakryciu stołu, prawda? Podobnie w drugą stronę. Jeżeli już decydujemy, że nakrycia będą swobodne, będą potraktowane żartobliwie, bo mamy przy stole również dzieci, będzie ten motyw choinki czy inny świąteczny, wtedy na przykład dopasujmy do tego gładkie talerze, czerwone, ciemnozielone na przykład. Możemy też się pokusić o stworzenie własnej kompozycji, opierając się o to, co mamy w swoich kufrach i na przykład jeżeli mamy po babciach i prababciach z różnych bajek, ale starą porcelanę, wyłóżmy ją tego dnia na obrus, który zjednoczy ten stół, prawda, ujednolici. Tak. I ważne, że będą one z różnych kompletów. Tak, jeszcze że będą wiązły historię ze sobą. O, to właśnie, że opowiadają jakąś historię rodzinną, bo przecież takie nakrycia, taka zastawa też może być pretekstem do tego, o czym rozmawiamy przy stole. Można wspominać właśnie osoby już nieobecne z nami, mówić o tym, jakie miały życie, skąd przywiozły tą porcelanę i tak dalej, a potem przejść do innych tematów. Jeszcze i chyba to najpiękniejsze byłoby właśnie. Tak, jeszcze zapytam o serwetki, bo właśnie tego dnia zazwyczaj kładziemy serwetki takie indywidualne przy talerzu. Czy powinny być materiałowe, czy mogą być papierowe? No to jest, trafiła pani w mój czuły punkt, to jest mój konik. Otóż serwetki powinny być tekstylne. Jeżeli na co dzień korzystamy z serwetek papierowych, oczywiście tak, jak najbardziej. Natomiast przy uroczystym spotkaniu rodzinnym, gdy stół jest pięknie nakryty, te serwetki powinny być tekstylne. Dobrze byłoby, gdyby każda z nich miała swój pierścień do serwetek, jeżeli nie możemy po prostu związać je ładną wstążeczką, za wstążeczkę założyć małą gałązkę jedliny, przyczepić maleńką bombeczkę i to też spełni swoją funkcję. Natomiast dobrze byłoby, żeby właśnie pamiętać o tych tekstylnych serwetkach, bo one nadadzą tę wyjątkowość naszej aranżacji, podkreślą uroczysty charakter spotkania rodzinnego. Pamiętajmy też o ich kolorystyce. Mogą być, a nawet powinny być, nieco inne niż obrus, którym przykrywamy stół, tak by się wyróżniały, by były akcentem dekoracyjnym dodatkowym. Nie powinny natomiast być z innej bajki niż całe nakrycie stołu, czyli wzór, odcień, rodzaj tej tkaniny powinien być dopasowany do całej aranżacji. No tak, jeżeli mamy wszystko w kwiatach na przykład, no to taka serwetka w kratkę zupełnie nie będzie pasowała. Taką serwetę kładziemy na kolana podczas posiłku, no i używamy oczywiście wtedy, kiedy jest potrzebna. Myślę, że te porady, które pani Dorota Jaworska nam przekazała, przydadzą nam się. A chyba się wszyscy państwo i pani też zgodzi z tym, że jednak jemy oczami, więc kiedy wchodzimy do pokoju, w którym jest tak pięknie udekorowany stół, to już zupełnie mamy inne nastawienie i do uczty pod względem kulinarnym i do całego spotkania i jego przebiegu. Ależ oczywiście jemy również oczami, ale przede wszystkim warto, naprawdę warto poświęcić na to czas, by stół po prostu nas zachwycił i zachwycił gości, ponieważ jest to wyjątkowa okazja w roku i powinniśmy ją celebrować. Każdą chwilę wspólnie, razem spędzoną. Bardzo dziękuję. Dorota Jaworska, redaktor naczelna miesięcznika Moje Mieszkanie, doradzała nam w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Leniwe przedpołudnie. Przygotowania świąteczne idą pewnie pełną parą. O jedzeniu już mówiliśmy, to teraz może czas, aby zadbać o siebie. Jak mamy wyglądać przy tym wigilijnym stole? Jak mamy się prezentować? Aby nie być zbyt krzykliwie ubraną, a jednocześnie zaznaczyć, że to uroczysty wieczór, uroczyste spotkanie. Dominika Zajączkowska, ekspert w dziedzinie mody. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To jest taki moment, kiedy gospodyni trudno się ubrać, bo z jednej strony musi być ubrana wygodnie, przecież będzie podawała potrawy, a z drugiej strony trzeba się jakoś naprawdę starannie przygotować też, żeby przy tym stole ładnie wyglądać i żeby cała rodzina ładnie wyglądała. Co by pani proponowała? Tak, jest to taka długa celebracja, paru dni, do których warto się przygotować w taki sposób świąteczny, czyli zaczęłabym od samego początku, to znaczy dobrze jest sobie przygotować takie sety, które są po prostu bardzo dla nas komfortowe. Sety, czyli zestawy. Zestawy. Czyli pomyślimy, nie wiem, tak. Spódnicę z bluzką, bluzka ze spodniami, sukienka. Tak, teraz jest taka moda szaf modułowych. To są szafy, które składają się z dobrej jakości rzeczy. Jest to kilka rzeczy, które można ze sobą w fajny sposób miksować i zestawiać. I to powinny być rzeczy bardzo dobrej jakości, takie jak, nie wiem, swetry kaszmirowe, jedwabne bluzki, piękne spodnie w kant, więc tak naprawdę możemy coś wyczarować z szafy, którą posiadamy. No ale to mówimy o takich ekskluzywnych rzeczach. Zazwyczaj kupujemy często w pośpiechu, w sieciówkach albo na targu. Tak było do tej pory, ale myślę, że pandemia wiele w nas zmieniła. To znaczy badania pokazują, że na przestrzeni tych dwóch ostatnich lat zakupy tak zwane fast fashion, czyli szybkiej mody, chodzi o modę sieciową, spadły o blisko 36%. Jednak. Bardzo dużo. Wydawałoby się, że kupujemy wszystko właśnie w sieci i że cały czas tropimy okazję. Jednak nie. Wzrósł bardzo segment takiego klienta aspirującego, poszukującego ekskluzywnych rzeczy, czyli właśnie tych pięknych swetrów kaszmirowych i jedwabnych sukienek. I tutaj ten wzrost jest zauważalny na poziomie 21-22%, więc okazuje się, że pomimo tego, że pandemia dała nam się we znaki również finansowo, to zauważa jakby taki średni klient, to jednak w niektórych grupach ludzie doceniają po prostu wartość i jakość rzeczy. A może doszli do wniosku konsumenci, że skoro mieszkania, w których przebywają, stały się dość ciasne, no bo muszą teraz łączyć wiele funkcji, to lepiej mieć mniej rzeczy dobrej jakości niż dużo byle jakich. Tak, bo mniej znaczy więcej. Nadmiar rodzi deficyt. To jest taka sentencja dwóch ostatnich lat i okazuje się, że takim gorącym trendem jest po prostu moda vintage, do której bardzo chętnie i państwa zachęcam, dlatego że można znaleźć naprawdę przenośni i dosłownie perełki. Są aplikacje, które mają niesamowite egzemplarze, takie czasami pochodzące z lat 70., 80. i one są w bardzo dobrych cenach. To jest takie drugie życie rzeczy, które ktoś posiadał. To jest też historia. Dlatego zachęcam, jeśli będziemy myśleć o takich stylizacjach właśnie okołoświątecznych, żeby pomyśleć też, co mamy w domu, co posiada nasza mama, co posiada nasza babcia, co można by było jakby ubrać w taki sposób, aby było to kontynuacją pewnej tradycji. No i bluzka koronkowa jakaś, albo szal wełniany. Tak, albo właśnie dobrze skrojone, mogą być czarne spodnie w kant. Do tego może być dobrej jakości na przykład nawet t-shirt, ale piękne perłowe kolczyki i bardzo fajna marynarka. I jest się już naprawdę wspaniale ubranym. Dobrze się wygląda zawsze przy tym wigilijnym stole w blasku świec, bo zazwyczaj to nam towarzyszy taka aura. w kolorach, które są twarzowe. To tak trudno określić wobec danego typu urody, co to są twarzowe kolory, ale są takie sprawdzone triki. Na przykład kolor kości słoniowej, kolor takie zgaszone kolory, na przykład oliwkowa zieleń albo granat. Granat wygląda bardzo nobliwie, można powiedzieć, że jak za świąt Windsorów. Także granat, butelkowa zieleń, czerwień, ale czerwień zgaszona, nie narzucająca się, nie strażacka czerwień. Oraz wszelkie tkaniny dobrej jakości, ale mówię tutaj również o welurze, aksamicie, wspomniany jedwab, który tu pojawił się w naszej rozmowie. A to... czy wzory? Czy wzory są dobrym pomysłem na taką kolację? Wzory są dobrym pomysłem, jeśli nie będą przesadzone i będą na przykład tylko w jednej jakiejś takiej sekwencji. Czyli jeżeli bluzka będzie w małe wzory, to musimy do tego dobrać gładką spódnicę albo spodnie. Jeśli wzory, to mogą być to na przykład fantazyjne rajstopy, które stworzą nam całą stylizację. Możemy założyć sukienkę, którą nawet mieliśmy w zeszłym roku, do tego dołożyć właśnie akcesoria w postaci naszyjnika czy pięknych kolczyków i do tego założyć na przykład rajstopy w piękny deseń. Kobiety myślę, że sobie poradzą, ale jak ubrać dzieci do kolacji wigilijnej? Też chodzi o to, żeby one wiedziały, że dzień jest inny, uroczysty i wymaga specjalnej oprawy. Ja mam synka 6-letniego i zawsze robimy to w takiej formie ciekawej zabawy. To znaczy układamy sobie 2 dni wcześniej różnego rodzaju akcesoria, czy koszule, czy specjalnie idziemy kupić marynarkę, albo dostajemy tą marynarkę od kogoś i on po prostu sam sobie to komponuje. To znaczy ma w tym wielką frajdę, że może sobie coś wybrać i że będzie się dobrze prezentował. Warto też uczyć dzieci, że to właśnie trzeba się przygotować na taką okazję i że święta nie zaczynają się tylko w kuchni i przy tym stole, tylko jest to kilkudniowe czasami przygotowanie i taka aura, która nam towarzyszy. Dlatego dzieci należy ubrać przede wszystkim wygodnie. No ale nie w t-shirt i nie w dres. Absolutnie. Muszą to być na pewno jakiś taki rodzaj koszuli z kołnierzykiem. Natomiast nie przesadzałabym z jakimiś krawatami. Na szczęście są takie muszki, które są po prostu mocowane na takiej specjalnej gumeczce, która nie uwiera. Ale może to być właśnie koszula zupełnie bez takiej muszki. Za to może być na przykład fajna poszetka, która jest włożona w taką marynarkę. Albo ładny sweter lub kamizelka z jakimś na przykład takim tweedowym wzorem. Bo tweed jest też bardzo modny, zwłaszcza w kolekcjach dziecięcych, do czego zachęcam, bo dzieci wyglądają wtedy bardzo stylowo. Ale to układanie ubrań, przygotowywanie ich wcześniej i potem dobieranie na określoną okazję przypomina mi trochę układanie puzli, więc myślę, że dzieciom się może to z tego powodu również podobać, że całość tworzy się z poszczególnych elementów, ale wtedy, gdy się dobrze dobierze, powstaje piękny obraz, piękny wizerunek. Tak, i jest to coś, co uczy dzieci takiego wybierania, bo dzieci często mają problem na pewnym etapie z decyzyjnością. Na przykład możemy powiedzieć, że na przykład dobierz sobie do tego fantazyjne skarpetki. I na przykład Leon zawsze wybiera takie skarpetki, które kompletnie nie pasują, ale ma w tym ogromną frajdę. No umówmy się, że niewiele osób spojrzy na te skarpetki, a dla niego to jest taki element bardzo indywidualny. Dlatego zachęcam do tego, żeby dawać dzieciom szansę i uczyć też ich stylu, bo dzieci nasycają się atmosferą domu, nasycają się tym, co się dzieje właśnie w tym okresie świątecznym i niech to będzie dla nich też takie święto własne. No i jeszcze mężczyźni. Nie możemy zapominać o panach przy stole, więc na koniec jak ubrać swojego mężczyznę? Też zrobiłabym to w taki sposób wspólny, to znaczy znalazłabym, albo przygotowalibyśmy razem po prostu takie zestawy, natomiast no, na pewno ważne, aby zadbać o dobrej jakości koszulę, która byłaby jednak koszulą na spinki. To jednak nadaje takiej elegancji, takiej aury i wyjątkowości dla takiego dnia. Dobrze skrojona marynarka i tutaj są marynarki, które mają tak zwany styl włoski. To są krótsze marynarki, one są krótsze również jeśli chodzi o rękawy, więc nie krępują przy stole żadnych ruchów. Można swobodnie sięgać po różne potrawy. I nie muszą to być takie bardzo galowe stroje w postaci takiej czerni czy granatu, ale właśnie tweed, dobra wełna, dobrej jakości, bawełna również, która jest pomieszana z wełną i kolory, które zawsze się świetnie sprawdzają w tym takim świątecznym okresie, to jest brąz, to jest granat z szarością, I do tego koszula, która, no tutaj mogę zadziwić niektórych, która nie jest wcale śnieżno-biała. Bo okazuje się, że zwłaszcza Polacy nie za dobrze wyglądają w śnieżno-białych koszulach, ponieważ mamy dosyć jasną cerę. I wyglądamy często, jakbyśmy byli lekko przeziębieni w tych koszulach. Dlatego proponuję właśnie, żeby to był jasny beż albo no, nieśmiertelny błękit. W błękicie każdy dobrze wygląda i błękit jest kolorem, który jest poszukiwany przez oko ludzkie. Tak, to prawda. Najbardziej źrenica reaguje właśnie na kolor błękitny, więc jak chcemy zwrócić na siebie dyskretnie uwagę, to błękitna suknia, błękitna koszula jak najbardziej. Uważam, że to bardzo dobre rady. Nie ma żadnej ekstrawagancji w tym, co pani powiedziała. Są takie prawidła, które chyba się pojawiają od lat i zawsze dobrze się na tym wychodzi, gdy stosuje się te zasady w życiu. Także myślę, że te święta ładnie oprawione będą również dla państwa przyjemne i tego życzymy. Dominika Zajączkowska, ekspertka w dziedzinie mody, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Pruszy biały śnieg, cały świat już lśni. Wszędzie ludzi tłum szykuje się do świąt. Najpiękniejszą z gwiazd każdy dostrzec chce, żeby przy świątecznym stole znowu spotkać się. To te święta, to te święta. Możliwe, miłością podziel się. Naszych życzeń moc otula cały świat. A na niebie pierwsza gwiazdka właśnie daje znak. To te święta, to te święta. To już ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia, więc pewnie w wielu domach trwają przygotowania świąteczne i myślę o tych najsmaczniejszych, czyli przygotowaniach kulinarnych. Myślę także, że zapobiegliwe gospodynie pierniczki już porobiły, a teraz czas na inne potrawy, które z Wigilią nam się kojarzą i które na Wigilii muszą być. Wydaje mi się także, że tradycja wigilijna bardzo pięknie przetrwała do dziś, ale także dawniej kultywowana była na Kresach Wschodnich. Dlatego też zaprosiłam dziś do studia gościa, który ma do czynienia z Kresami na co dzień, pani Aleksandra Biniszewska, założycielka Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich oczywiście. Gdzie mieści się to muzeum najpierw, powiedzmy? Muzeum znajduje się we wsi Kuklówka Radziejowicka, wieś jest związana tak nomen omen z Józefem Chełmońskim, który swoje najwybitniejsze dzieła tworzył właśnie na Kresach. Jest to pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Radziejowicami. Czyli bardzo blisko Warszawy, bo tylko 42 kilometry od samego centrum Warszawy. Czyli tuż właściwie przy stolicy przycupnęły Kresy. Jak to muzeum wygląda? Co tam możemy zobaczyć? To jest dwór, rekonstrukcja dworu moich dziadków, który dawniej stał w województwie stanisławowskim, powiat kołomyjski. Chociaż sama rodzina w dużej mierze jest związana z samym Lwowem i Wilnem. Ja pochodzę z rodziny wileńsko-lwowskiej. Tam tylko, że bardziej mnie wychowywała babcia lwowianka i dlatego jestem bardziej związana z tymi Kresami południowo-wschodnimi. Do takiego mini skansenu oprócz dworu, bardzo wiernie odtworzonego do tego stopnia, że dwór jest orientowany, zachowana jest trakcyjność, układ pomieszczeń. Wnętrze ocalały w 90 paru procentach, ponieważ moi dziadkowie sprzedali ten majątek w 1935 roku z różnych tam powodów i przynieśli się pod Brodnicę. Stąd wnętrze ocalały. I w ramach tego skansenu też jest stodoła z 1916 roku, projektowana przez Szczepkowskiego, Jana Szczepkowskiego, tego samego, który dekorował i projektował Sejm Polski, budynek Sejmu Polskiego. Dwie stajnie huculskie i mam nadzieję, że w przyszłości będzie to też Mała Syberia i dom prowadzony z Ukrainy. To myślę, że zachęciła pani słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy mają kresowe korzenie, do tego, by miejsce to odwiedzić. No ale sądzę, że teraz to może przed świętami nie jest najlepszy czas. Teraz skupieni jesteśmy na tym, by przygotować Wigilię. No i o tym teraz chciałam z panią porozmawiać, bo w muzeum zachowały się także, zgromadzili państwo książki kulinarne i to bardzo wiele, bardzo ciekawych. Jaki jest biały kruk w tych zbiorach? No mówiąc szczerze, to ja mam same białe kruki. Nie żartuję, rzeczywiście tak jest. Najbardziej taką osobistą dla mnie pamiątką to jest zeszyt, gdzie moja babcia i prababcia wpisywały przepisy, które na co dzień używały. Najstarszy wpis jest z 1911 roku. Samych przepisów na pasztety mamy ponad 300. Jest to naprawdę ręcznie pisany, wiele stron jest kaligraficznym pismem napisanych. Potem mamy na przykład oryginalne pierwsze wydania książek kucharskich wydawanych we Lwowie, czy książek na przykład należących do tak znamienitego instytutu jak Instytut Sacré-Cœur we Lwowie, ale też mamy pierwszą książkę na świecie wydaną kucharską, jarską, napisaną przez dr Zofię Tarnawską, żonę słynnego doktora Tarnawskiego. Mamy oryginał, pierwsze wydanie. Niesamowite, że pierwsza książka dla wegetarian właśnie powstała tam, na Kresach. Faktycznie bardzo uzdolnieni i twórczy ludzie tam mieszkali od zawsze. To jest nie tylko pierwsza kuchnia jarska, ale Amerykanie chwalą się tak zwanymi małpkami, że to oni wymyślili w latach 50. Takie małe buteleczki z alkoholem. To jest nieprawda, bo przed wojną już Baczewski produkował właśnie takie malutkie, tak zwane małpki. W naszej kolekcji są autentyczne małpki Baczewskiego. Kresowianie w ogóle byli tak niezwykle wrażliwi na kulturę, byli wyjątkowymi patriotami, no i mieli niesamowite zmysły tworzenia, bo chociażby witaminy, to jest wynalazek polskiego naukowca ze Lwowa, który się urodził we Lwowie. Instytut Weigla, to już nie muszę w ogóle tłumaczyć, przecież na tyfus ludzie umierali milionami dzięki Instytutowi Lwowskiemu profesora Weigla, który był lwowiakiem, tyfus. Właściwie nikt dzisiaj nie wie, co to jest za choroba, prawda? Także można byłoby mnożyć i mnożyć i mnożyć te pierwsze rzeczy, które we Lwowie się działy. Powiem nawet taką autentyczną anegdotę. Mój mąż, który nie jest ze Lwowa, ale ja mu często właśnie na początku naszego małżeństwa dużo takich rzeczy o Lwowie mówiłam i on w końcu do mnie mówi, no tak, u was nawet pszczoły były dwa razy większe. Ale coś w tym jest, znaczy ten szczególny układ przyrodniczy i geograficzny i klimatyczny sprawił, że ludzie tam mieszkający cechowali się dużym poczuciem humoru, taką pogodą ducha ogólną, a także zdrowiem, dlatego że jednak ten wiatr od Kresów przywoływał takie masy zdrowego, świeżego powietrza. No i myślę, że tam się też dobrze żyło z tego powodu. Już pomijam wątki kulturowe i narodowościowe. Ten tygiel kultur, tygiel narodów także stworzył takiego lwowianina, specjalny, specyficzny typ człowieka. Ale wróćmy do tego. Ja się zgadzam rzeczywiście z panią tutaj redaktor. My po wojnie zapomnieliśmy o takich warzywach jak chociażby bakłażan, słodkie papryki, jarmuż. To po wojnie było przecież zapomniane. Dopiero w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w latach 90. znów kuchnia polska odzyskała wiele takich owoców i warzyw, które przed wojną były w normalnym użyciu, ponieważ hodowano je właśnie dokładnie na kresach. Tak, kuchnia polska, można powiedzieć, odzyskała niepodległość. Przejdźmy w takim razie do takich przepisów kulinarnych, które pani znalazła, a które można by było naszym słuchaczom polecić na święta. Ja oczywiście bardzo chętnie podzielę się takimi przepisami, a czy zachowam tradycję? Otóż moja babcia zawsze mówiła, że tak, owszem, porządna gospodyni, prawdziwa gospodyni może podzielić się przepisem, ale nie w szczegółach, ponieważ zawsze coś musi być tym wyjątkowym, czymś takim smaczkiem, który wyróżnia poszczególny dom, czy kuchnię poszczególnej gospodyni. Zresztą jak moja babcia mi opowiadała z kolei o jej babciach, to zawsze na przykład dom mojej prababci słynął wspaniałego rosołu porowego, czy zupy rakowej. Panie sobie przekazywały przepisy, ale zawsze jeden czy dwa składniki pozostawały w tajemnicy. To też ja też pozwolę sobie zachować tę tradycję i opowiem o kilku ciekawych potrawach. To może pewne drobiazgi dla siebie. Tak, ale to w ogóle jest dobra chyba rada dla wszystkich pań, żeby część swojej bogatej i wspaniałej osobowości zachować w tajemnicy, bo sekret jest najbardziej kuszący. W takim razie wrócimy do... Ale to też zmusza ludzi do pewnego eksperymentowania. O tak. O tym właśnie za chwilkę. Na momencik zrobimy muzyczną przerwę, tak aby zaostrzyć państwu apetyty na te znakomite potrawy i na przepisy kulinarne. Posłuchamy muzyki i za moment wracamy do rozmowy z moim gościem. Nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami ty zmiłuj się. I Nikodemu, co zawsze pukają, kiedy zamknięty, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chciej. Czy w twoim domu są same mieszkania? Może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy. Nad tymi, którzy znaleźli Golgotę bez Weroniki, Szymona i scen, które w kościołach maluje się złotem. Nad tymi także ty zmiłuj się. Którzy solą tej ziemi być mają, co zostawili swój rodzinny kraj, a w dłoni kamyk z podwórka ściskają, z sobą zabrany ty pokój daj. Zano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał pan, czy słyszała pani nad wyklętymi? Ty zmiłuj się. Matek i sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy i co oddane to wciąż chcieli dzielić. Źle kochającym pokój daj ty. Nad poetami, co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom, ty zmiłuj się. Tym, którzy wiele swych dni zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach, pokój daj ty. Pokój daj ty. O smakach kresowych rozmawiamy. Moim gościem jest pani Aleksandra Biniszewska z Muzeum Lwowa i Kresów. Tak od razu uzupełnię, gdyby państwo nie słyszeli wcześniej. To muzeum znajduje się nieopodal Warszawy, nieopodal Radziejowic. Ale teraz o obiecanych przepisach kulinarnych. Czy zdradzi nam pani coś specjalnego? Całą przyjemnością opowiem przy okazji też anegdotę. Otóż my robimy bardzo często takie spotkania, wigilia na Kresach, gdzie promujemy właśnie potrawy i tradycje kresowe w obchodzeniu świąt. I kiedyś podałam taką w domu u nas bardzo popularną potrawę, podałam właśnie na takim koncercie, takim spotkaniu i podchodzi do mnie gość i mówi, to u was na Kresach na Wigilię jadło się smalec. Ja bardzo byłam zdziwiona, o co chodzi, jaki smalec, bo ja niczego takiego nie podałam i mówię, przepraszam, a o którą potrawę chodzi? No i oczywiście pan wskazał na tak zwany smalec. Okazało się, że wskazał na śledzie po kijowsku. O, zabrzmiało ciekawie, proszę powiedzieć. No, ja tylko tak jeszcze taką dygresję, że my sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak mieliśmy fantastyczną, cudowną, przebogatą kuchnię polską w Kijowie. Jak dużo tych potraw jest zapomnianych, bo między innymi owoce kandyzowane, to jest wyrób polskich Polaków z Kijowa. I chociażby nalewki, różnego rodzaju desery. To niestety w bardzo dużej części przepadło wraz z tymi Polakami, którzy tam wyjechali. No i powymierało, bo to pokolenie, bo wtedy nie przywiązywało się do tego wagi. Otóż śledzie po kijowsku, to są śledzie kilka godzin moczone w mleku, dodaje się, oczywiście mieli się bardzo drobne te śledzie, dodaje się do tego chałkę namaczoną, najczęściej te takie proporcje są na oko, czyli można całą lub pół, w zależności ile mamy tych śledzi, chałkę moczoną w mleku z odrobiną, ale dosłownie z odrobiną cynamonu, do tego dodaje się zmielone ogóreczki konserwowe, do tego jest cebulka, do tego jest grzybek marynowany po kresowemu, czyli tak trochę na słodko, do tego się oczywiście dodaje cebulkę, trochę majonezu, trochę śmietany, trochę chrzanu, sól, pieprz odpowiednio i to się wszystko miesza i jest to naprawdę doskonałe. Czyli to jest takie smarowidło, jak rozumiem? Takie smarowidło, tak. Ciekawe, nie słyszałam nigdy o takim przepisie. Śledź po kijowsku, może państwo wypróbują. A zupy wigilijne, kresowe to jakie? Ja najczęściej gotuję zupę grzybową, ponieważ mój mąż nie lubi czerwonego barszczu. Dlatego gotuję zupę grzybową. Natomiast bardzo popularną zupą była zupa migdałowa lub cytrynowa. Zazwyczaj gotowana na maśle, bo oczywiście są to zupy wigilijne. Nie mogą zawierać zatem żadnych bulionów rosołowych z kurczaka czy z różnych innych rzeczy. Zupa migdałowa, zupa cytrynowa. No tak jak mówiłam, ja gotuję zupę grzybową na maśle, oczywiście duszę starte warzywa na masełku, dopóki nie będą miękkie, potem dodaję do tego wywar z grzybów, znów trochę duszę, dodaję odpowiednią ilość wody, żeby zrobiło się no to zupa przede wszystkim. I śmietanę taką gęstą kwaśną, naturalną śmietanę, oczywiście przyprawy. Zupa naprawdę jest bardzo smaczna, przede wszystkim właśnie dlatego, że te warzywa są duszone na maśle. To jest ciekawe. Ja gotuję grzybową na cebuli wyłącznie, a też przepis z kresów, więc różne przepisy z różnych stron pewnie kresów. Ale rzeczywiście, pani redaktor, przecież każdy dom miał swój przepis na pierogi lwowskie. Niesłusznie, hańbiąco wręcz nazywane pierogi ruskie, bo one nie mają nic wspólnego z ruskimi, tylko to są pierogi lwowskie. Czyli te uściślimy z serem, ziemniakami, tak? I z cebulką, dokładnie, tak? Dokładnie. W każdym lwowskim domu, jeżeli padało pytanie, co dzisiaj będzie na obiad i mówiło się pierogi, to wiadomo było, że to będą właśnie te pierogi. Nie z kaszą i z twarogiem, ze skwareczkami czy z cebulką, z indyka czy jakikolwiek inny, tylko dokładnie to będą te, czyli pierogi lwowskie. Czyli i to jest też taka właśnie nazwa tradycja, własna. Na przykład, że Piszinger w każdym domu był inny. O tak, moja babcia. Śliwak był w każdym domu inny. Każda gospodyni miała swój własny taki przepis i stąd to bogactwo kuchni, niepowtarzalność kuchni kresowej. I na koniec jeszcze słowo. Musimy powiedzieć o najbardziej kresowym z deserów wigilijnych, czyli o kuti. Ja nie lubię kuti, pani redaktor. Ale powie nam pani o niej. Ja bym wolała powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Otóż o pasztecie podolskim z ryb. Mało kto w ogóle w Polsce jada pasztety z ryb, a one są naprawdę doskonałe. Mamy taki przepis od 300 lat pochodzący w naszej rodzinie. Robi się ten pasztet z 5 różnych gatunków ryb, ale tylko rzecznych lub z jeziora. Raz dodałam, niestety nie mogąc kupić 5 różnych ryb słodkowodnych, dodałam rybę morską i proszę mi wierzyć, że od razu smak był po prostu nie do zjedzenia dla mnie. Otóż, jeżeli pani pozwoli, to trochę opowiem o przepisie, jak robić taki pasztet. Otóż pasztet robi się wywar z ryb. Na kilka chwil dosłownie wkłada się każdą z rybek. Tam są sumy, szczupaki, płotki, okonie, sandacze. No muszą to być w każdym razie ryby słodkowodne. Na tyle się wkłada do wywaru z warzyw, aby mięso bardzo łatwo można było oddzielić od ości. Mieli się te mięso ryb. W bulionie, w takim już z tych sparzonych ryb z warzywami, macza się bułeczkę, suchą bułkę, dodaje się do tego różne przyprawy. Proszę mi wierzyć, po prostu jest to genialny pasztet z ryb. Zaostrzyła nam pani apetyt i przypomniała o tym, że kiedyś kuchnia staropolska stała właśnie rybami słodkowodnymi i Polacy fantastycznie przygotowywali je w różnorakie sposoby. Bardzo dziękujemy za tę smaczną chociażby kiszone opowieść. Warzywa, pani redaktor. Oho, to muszę panią jeszcze raz zaprosić. Dopiero wracają, a to przecież są przepisy Polaków z kresów. Kiszone grzyby, kiszone buraki, kiszone warzywa. Jest o czym opowiadać. Jeżeli państwo są zainteresowani tą tematyką, to ja gorąco zapraszam do Muzeum Lwowa i Kresów. Na własne oczy będzie można zobaczyć tam w tym miejscu, jak żyli dawniej Polacy. Nie tylko w tych szczęśliwych chwilach, gdy mogli przygotowywać się wspólnie do świąt, ale także wtedy, gdy zsyłani byli na Syberię czy w inne miejsca. Panie redaktor, przepraszam, że wchodzę w słowo. Mamy również sprzęt czy przyrządy do przyrządzania różnych potraw, które dzisiaj wyszły zupełnie z użytku, są zapomniane, a są nieprawdopodobnie wręcz praktyczne. No. I szkoda, że dzisiaj nie są używane w naszych kuchniach. Wszystko przed nami. Straszą nas blackoutem, więc dawne narzędzia, które działały bez prądu, mogą nam się przydać. Aleksandra Biniszewska była moim gościem. Pięknie dziękujemy za tę wspaniałą, kresową opowieść. Dziękujemy bardzo. Leniwe przedpołudnie dobiega już końca. Jeszcze piękna muzyka na zakończenie audycji. Bardzo dziękuję za pomoc w jej przygotowaniu Jackowi Pietrasikowi. A państwa zapraszam w drugi dzień świąt, 26 grudnia. Wszystkiego dobrego na święta. Niech światło i miłość będą w waszych domach. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say